was. Te debo esta tica con tus palabras cansas. Otra vez será. Escoges un alias de una peli rara, un password con más de cuatro letras. Morfeo, te crees original. El film más comentas, decisiones duras, de faldas, de causas, gris V de vendetta, lo tienes en alta definición. Te veo. Musicòpolis al costat de Some Electric Noise, alguna fressa elèctrica. És el títol d'aquesta formació que ens porta la cançó Estàtico. Te veo estàtico. Et veig una mica aturat des de l'àlbum Viernes 640 i també des del Niño y la Oscuridad. Caribe 2013, disco estrella volum 16, tot això era el que incluïa la cançó de Twinny, Te voy a olvidar. fiesta, la noche entera. Yo quiero bailar toda la noche, pa' la disco, monta mi coche. Yo quiero bailar toda la noche, pa' la disco, monta mi coche. Coche, coche, coche, coche, coche. Per oblidar que te amo, a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Seguim amb Pepet i Marieta de les de l'Homón d'un Mos, fart del teu WhatsApp. Ja no estic fart del teu WhatsApp. Te passes tot l'hora connectat a una mentira virtual que no et deixa veure la realitat. Ja no estic fart del teu WhatsApp. Te passes tot l'hora connectat. Però si em queda per fer un cafè, el mínim que podries fer és fer-me un poquineu de cas. Però si em queda per fer un cafè, el mínim que podries fer és fer-me un poquineu de cas. Ja n'estic fart del teu Facebook, ja no tens vida més enllà del mur. Vull ser fart de mascarat que col·lecciona amistat. Ja n'estic fart del teu Facebook, tu tot el dia enganxat al xat. I si al carrer trobes algú, llavors sí que no dis ni mosseta, menja la llengua al gat. I si al carrer trobes algú, llavors sí que no dis ni mosseta, menja la llengua al gat. Si passes tot el dia connectat, no cuides gens les amistats. I el dia que aixeques el cap, no hi haurà ningú al teu costat. El teu YouTube, xiquet, diràs que ja no tingues ulls, pares que no siguen viral o el clip de moda demencial. I on estic fart el teu YouTube, per mi com si te'l vols fotre pel full. I si més no mira'm els ulls, que si he vingut no està per gust, que si he vingut està per tu. I si més no mira'm els ulls, que si he vingut no està per gust, que si he vingut està per tu. Si passes tot el dia connectat, no cuides gens les amistats. I dia que aixeques el cap, no hi haurà ningú al teu costat. Si passes tot el dia connectat, no cuides gens les amistats. I dia que aixeques el cap, no hi haurà ningú al teu costat. Un pedazo de luna, una estrella y el mar, todo lo que lo me pidas, no te lo voy a dar. Porque tú eres la nena que a mí me enseñó a amar. Por eso te amo, por eso te quiero. Vivir una vida contigo quiero. Quiero que quiera, mami, que te lo daré. Al cielo yo te llevaré, miles de estrellas yo te bajaré. Y un mundo nuevo crearé pa' usted. Solo dime qué quieres de mí, que yo estoy por ti. Solamente quiero hacerte feliz. No, no, no. Llevo tiempo tratando de convencerte. Quiero abrazarte y conmigo tenerte. Y hay que buscarte, se me hace tan fuerte. Y si yo no te tengo, me muero por verte. Si supieras todo lo que yo haría por ti, me dijeras que sí. Y no te fueras de aquí. No, no, no. Oh. Solo dime cómo hacer para hacerte mi mujer y poderte complacer. Yeah, yeah. He soñado con bajar una estrella muy brillante y llevarte a todas partes. Si a mi lado tú estás, he soñado con llevarte a mi mundo de colores. Y date mucho besito pa' que de mí te enamores. He soñado con llevarte a mi mundo de colores, baby. He soñado con llevarte y regalarte flores, muchas flores. Fue una frustración, pero que de verte se me salta el corazón. Tú no sabes lo que yo siento por ti, baby. Tú no sabes lo que yo siento por ti. He soñado con llevarte a mi mundo de colores, baby. He soñado con llevarte y regalarte flores, muchas flores, baby. Estàs escoltant les cançons que et porten gent fantàstica a través de, del nostre espai, amb Daryl i Joel amb Mundo de Colores i Pepet i Marieta, com us dèiem, amb la seva cançó Farten del teu WhatsApp. Fes-me cas, dona, que estic amb tu. Keep on the Sunny Side és una peça tradicional americana amb Elizabeth Mitchell que ens arriba des de l'American Playground, una de les edicions que ens presenta Putumayo Recordings. Troubled side of life, but there's a bright and a sunny side too. Though we meet with the darkness and strife, the sunny side we also may view. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. Help us every day, it will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. Though the storm in its fury broke today, crushing hopes that we cherish so dear, clouds and storms will in time pass away. The sun again will shine bright and clear. Keep

I feel that I can lose control. No one can stop us now, cause we are the world. I want to fly on the dance floor. It's the music that keeps me alive. It's the music that keeps me fine. Nobody can stop the time. Don't waste one more night. Tancarem la paradeta per un altre segment de Musicòpolis, de la teva ràdio fórmula, Jerry Lynn Joel, Mundo de Colores, Elizabeth Mitchell, com us deien, Keep on the Sunny Side, i després Hyperactive amb Nile Rodgers, en la companyia de Pitbull, Playing Skills, i Bonzel Solomon amb el Freak, amb la cançó tan tradicional de Chic, crec recordar que era, amb el seu subtítol de Where I Wanna Be, i un remix de David May. També en Jonathan Gomez escoltàvem a la companyia de Chris Gowry el seu Dance Floor que acabem de sentir. I aquesta és una cançó de rock que ens aporta la llegenda per acabar el nostre espai. Héroes del Sol Naciente. que ser.